हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 11वां भाग। जहाँ तक तेल की बात है, उसकी सल्लाई धीरे धीरे कम हो रही है। 1950 और 1960 में जब ऊर्जा बहुत मात्रा में उपलब्ध थी, तब लोगों को इस कमी की कल्पना तक करना मुश्किल था। पर असल में ज़मीन के नीचे तेल की मात्रा बहुत अधिक नहीं है। दुनिया भर में लोग तेल का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं और तेल की खपत हर साल बढ़ रही है। जिस तरह से तेल की मांग और खपत बेलगम बढ़ रही है, उससे लगता है कि सन 2000 के कुछ सालों बाद तेल मिलना मुश्किल हो जाए। अमेरिका न केवल दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, पर वो अन्य किसी देश की अपेक्षा ज़्यादा तेल इस्तेमाल करता है। 1970 में अमेरिका को भी तेल की तंगी महसूस होने लगी। 1970 में अमेरिका में सबसे अधिक तेल का उत्पादन हुआ और उसके बाद से उसमें हर साल लगातार गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका में तेल की खपत लगातार बढ़ती रही, इसलिए उसे अब खाड़ी के देशों से तेल खरीदना पड़ा। कुछ समय तक तो तेल का आयात ठीक ठाक चलता रहा, परंतु खाड़ी का इलाका हमेशा से एक अशांत क्षेत्र रहा है। 1920 से उस पर इंग्लैंड और फ्रांस का नियंत्रण था, पर द्वितीय महायुद्ध के बाद खाड़ी के कई देश स्वतंत्र हुए। उसके बाद उन्होंने तेल के कुओं पर अपना कब्जा किया और संगठन बनाकर एकत्रित होकर तेल की कीमतें बढ़ाई। 1973 में कुछ समय के लिए खाड़ी के देशों ने अमेरिका और कुछ अन्य देशों को तेल बेचने पर पाबंदी लगाई। उससे अमेरिका में पेट्रोल पंपों पर कारों की लंबी कतारें लगने लगी और पहली बार लोगों को विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता का एहसास हुआ। इस बहिष्कार के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया और वो बहुत महंगा हुआ। सस्ती और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का काल अब समाप्त हुआ था और पहली बार लोगों ने महसूस किया कि तेल कुछ दशकों से ज़्यादा समय तक उपलब्ध नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? इसका एक विकल्प हो सकता था अधिक आणविक संयंत्रों का निर्माण, पर आणविक संयंत्रों को लेकर लोगों के दिलों में डर था, खासकर जब पेंसिल्वेनिया के 3 माइल आयरलैंड स्थित आणविक संयंत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई, क्योंकि कोयले के अथाह भंडार थे, इसलिए दूसरा विकल्प था और ज़्यादा कोयला इस्तेमाल करना। पर कोयले का खनन और उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक ढोना मुश्किल काम था। कोयला जलने से हवा प्रदूषित होती है। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी भी बढ़ने से पृथ्वी के मौसम में एक खराब बदलाव आएगा। ऊर्जा के कुछ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे हवा, नदियों की धाराएं और पृथ्वी के गर्भ में दबी ऊष्मा। हर एक की अपनी कमियां हैं और वे सब मिलकर भी शायद ऊर्जा की भरपाई ना कर पाए।